Bé, doncs, com no podia ser d'una altra manera, una notícia així, finalment, de desencallament d'aquest desdoblament de la Nacional 2, ha de tenir una bona valoració. Si realment és el 2015 que s'arribi a assolir aquest desdoblament a excepció de, de les variants, crec que el tracte fet amb el Ministeri de Foment és molt bo, juntament amb la resta de mesures que va anunciar el conseller Vila ahir, vull dir, tant amb Rodalies com amb els accessos a l'aeroport amb tren. Per tant, és una bona valoració. Nosaltres, el 2015, si es comencés l'obra, veuríem l'inici del final d'aquest coll d'ampolla que es suposa aquesta Nacional 2 sense desdoblar fins a la frontera. Per tant, la valoració és molt bona.